آپ کے ایک عمل سے واضح ہے. حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بیان باب ہے باب ہوگا فصل نام راوی حضرت ام سلمہ جو آپ کے روزے متاثر ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ حضرت فرماتی ہیں کہ دینی کتب کے مطالعے پہ کافی شوقین تھے

مجھے دیکھ کر کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اونٹ کا سوکھا گوشت کھایا کرتی ہے۔ انتقال کے حال آپ کسی مسلم کسی ریفارمر اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر نہیں دیکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی نہ کرنا قلوب العظیم، آپ کو اخلاق عظیمہ کے اوپر ہے۔ عربی کا معمولی کا یہ جاتا ہے یہاں اعلیٰ اسٹرکا کے لیے آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاصل ہیں، نہ کہ آپ کے اندر اللہ کے عظیمہ، آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاصل ہیں۔ اس کی تفصیل خود آپ کی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنا ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیم. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلائی، آپ نے بدلے گئے تو چائے پلائی، یہ ہے اخلاق حسنہ. ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بدلے میں آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، یہ اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کی پہلی. اور دوسری جس میں اخلاق کریمہ، اس نے آپ کو چائے نہیں پلائی، آپ نے ان کو چائے پلائی، اس نے آپ کے ساتھ مجھے سلوک نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، یہ ہے اخلاق کریمہ. اور ایک آدمی نے نہ تو آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بلکہ آپ کو گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ ہر ظلم لگا رکھا، ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتا، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے. اور اسی قسم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلوق حسن کے بھی مالک ہیں، اخلاق کریمانہ کے بھی مالک ہیں، اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. اخلاق کیسا؟ ایک حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ روشن کی، اب آگ روشن ہو جانے کے بعد رینگنے والے کیڑے حشرات اللہ اور پروانے فراش، رینگنے والے کیڑے ہوا، فراش اڑنے والے کیڑے پتنگے، یہ آپ آ کر کے اس میں گرنے لگے، اس آگ میں گرنے لگے، میں ہوں کہ اسی طریقے سے تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے دھسک رہا ہوں اور تم ان پر پڑھو اور بچارا تم جیت رہے آگ میں گرنے چلے جا رہے ہو. امت کا اتنا پیسہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہوں اور یہ آگے بڑھ دیتے ہوں کہ کمر پکڑ کے تمہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر. آپ کے اخلاق حسنا، اخلاق غریبانہ، اخلاق عظیمہ اور حمد کی لائق ہونا چاہیے. ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات اور بھی مدد ہو جائے. وارا کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا شکم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء یتعجب فلما اذكر رد عليه بعد قوله فغلب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه ابو بكر وقال يا رسول الله كان يشتمني وانت جالس فلما رددت بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی جانے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی حضرت ابو بکر کو بری بری گالی دے رہا ہے. حضرت ابو بکر خاموش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ابو بکر کو میرے یار بار کو بری بری گالی دے رہا ہے، شرم اور ابو بکر ہے کہ خاموش ہیں. نبی مسکرا رہے، جب اس نے حل کر دیا لما اثر حد کبھی اس میں تو غصے میں آپ کے کیا کرتے ہیں وہ پکڑ کے اس کا ایک جواب دے دیا. جواب دینا تھا اس کی گاڑی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار بھائی ہوئے اور آپ فوراً کھڑے ہوئے تو بنی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور چل رہے ہیں. آگے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو گئے. پتہ نہیں ابو ابو بکر حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ بولیے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہے یہ تم نے بات سے جائز بول مجھے بھول بھول جا رہے تیرا بات اور آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ خطرناک ہو گئے اور اس کا چل دیے اللہ کے رسول کیا بات ہے کیا میرا حق نہیں مانتا تھا کہ اس کی ساری گاڑیوں کا ایک جواب میں دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات نہیں بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے کیا نما کرنا ہے وہ اس کی گاڑی کا جواب دے رہا ہے. اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی اور جیسے ہی تم نے اس گاڑی کا جواب دے دیا وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا اور شہر کا وہاں آ رہا ہے. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض چیزیں نبی دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا دیا یہ نبی کی خصوصیات ہیں اور یہ بعض حالات میں ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیق اردو کو پڑھوں چلیے پوری روایت پڑھ دو وہاں کا نصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيق صدوركم فإن أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق من كفه بمن كفه صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت انس بن مالك فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی اور یہ حکم سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ وکانا احدنا ہم میں سے ہر ایک اپنے کاندھے کو اپنے بھائی کے کاندھے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہو جاتا. استدلال کے حدیث پاک سے یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ہم ایک خاص حالت دیکھیں نماز کی حالت میں نمازی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھیں ویسے ہی آپ نے اس فرشتے کو اس خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا. عام طور پر ایسا نہیں ہے ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے سے واپس ہو رہے ہیں بارش کے قصبہ حضرت بن مسترد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے گھاڑیوں کے اندر چلی گئی اور آپ نے پڑاؤ اٹھا دیا اور آپ کو بہت ہلکی پھلکی تھی سجا اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی رہا. اگلے پڑاؤ کے اوپر آپ نے معلوم ہوا کہ محفل میں حضرت عائشہ نہیں ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجت سے بائیں ہونے کے بعد نکلی تو ایک صحابی وہاں غالب صفوان جسے بہت سلمی ہے وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو لگے کہ غلط رنگ کی سوچوں کو آ رہا ہے اس کا غلطی سے چھوٹ گئی ہے فوراً انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا حضرت عائشہ محفل میں سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. منافقین کو شوشا مل گیا تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر سورہ نور کا آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ میں نے سورہ نور کے مطالعے کے بعد ایک عجیب چیز محسوس کی. میں ایک ساتھ بتا رہا ہوں مسلمان بیٹیوں کو مسلمان ماؤں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور تلاوت کرنے کی چاہیے ترجمے کے ساتھ. سورہ نور مکمل مطالعہ کرنے کے بعد مجھ پر ایک سر جو منتشر ہوا وہ یہ کہ یہ نیشا کہانیاں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین اور کافرین کی طرف سے لیکن سارا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتار دیا. ایسی بات نہیں یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سچے پکڑ مسلمان نبی کے صحابی ہیں اور وہ اس کو پیدنے کی لگے پہ آئے, جیسے جس کا میں ہوتا تھا حضرت حمزہ بن جہاش جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالی ہے, حضرت حمزہ بن جہاش جس کا میں ہوتا تھا افغان کے صحابی کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے آپ کی ساری ہیں. ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کہہ لیجیے وہ ہیں, اور ایک شاعر رسول ہے کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں کرتی, ہمیشہ نبی کی تعریف توسیع اور مدح میں ان کی زبان کر رہتی ہے, ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. یہ لوگ اس کو پہلے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو چھوڑ کر اتنا اٹھتا مسلمانوں کو اوپر اس وجہ سے اتارا کہ تم اخلاقی محاذ پر ابھی بالکل کمزور ہو, تمہارا اخلاقی محاذ ابھی پختہ نہیں ہے, تم اپنے اخلاقی محاذ کو پکا کرو. ارے تمہاری سمجھ میں یہ جا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ایسی چیزیں مرتبہ کر سکتا ہے جو اس طریقے کی ہو, تمہیں سوچے تھے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ بابا دس آئے تھے صرف آئے گا جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگائے محمد کے بنا سبق تھے اس مسلمان کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے مہاد کو پختا کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی مہاد کو دور پختا کریں. اخلاقی میدان کا مطلب پیچھے, اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت اسلام میں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت کے اوپر بولے گا. آپ کی دو حیثیت ہیں, ایک حیثیت محمد بن عبد اللہ کی اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ. ہمارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اللہ کی حیات کے رسول اللہ میں تمہارے لیے زندگی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ترجمہ کرتے ہیں, جب تمہارا حیات کا لفظ نہیں ہے, صرف ولیکن فی رسول اللہ اس کو تم سنا قابل غور ہے. ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ چاہے جو نہیں ہیں بتائیں گے کہ کس طرف اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے, دائی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے. اس کا سارا کام, اس کا سارا کام دعوت اللہ کے تمام پہلو کی بات کر کے سراج منیر میں آ گئے. اگر کوئی لفظ سراج منیر کے اوپر غور کر لے, اس صفت کے اوپر غور کر لے, تو دعوت کے تمام پہلو کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے. دعوت کے تمام پہلو ترکیب میں سراج منیر کی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی وجہ سے سراج منیر کے بعد دعوت اللہ کی ہوتی ہے. کبھی موقع ملے گا تو ان شاء اللہ دعوت و تبلیغ کے اثرات اور اس کے خصوصی پہلوؤں کو بند ہو. ایک ہے تو آپ کی رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے تذکرہ ہو چکے ہیں. آپ کے نام میں بھی ایک سر ہے, ایک راز ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں محمد کسے بولتے ہیں؟ یہ حمد الحمد التحمید بعد التفضیل کا مقبول ہے. حمد کیا کیا مطلب؟ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے, محمد من کثرت خصاله المحمودة, جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے بڑھ جائیں, جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ محمد ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسے قابل تفصیل چلایا گیا ہے, نہ کہ محمود. جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں, جبکہ دونوں کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوگا. اور اگر میرا حافظہ غلط نہیں کر رہا ہے تو باب تفصیل کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں, ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تقسیم کی ہے, یعنی من کثرت خیر محمود, جس کی قابل تاریخ حد سے زیادہ بڑھ جائے, کثرت سے ہو جائے, دیٹ از کالڈ محمود. یہ تو آپ کا نام ہے. نام اس وجہ سے انسانت کے ساتھ جڑ کر کے آ گیا ہے تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں. نام آپ کو بتا دیا ہے. کوئی مرزا غلام محمد یہ نہ کہے, غلام احمد یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں. نام بتا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے, اور یہ نبی ہی نہیں, رسول ہی نہیں, بلکہ خاتم النبیین ہی بھی ہے. تین ہے مرزا, نبی بھی آپ ہیں, رسول بھی آپ ہیں, اور نبی اور رسول ہی نہیں ہے آپ, خاتم النبی بھی ہے. آپ نبوت سے ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. ایسے کئی معنی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ خاتم النبی کے بات نہیں ہے بلکہ آپ خاتم النبی. عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے, واقعہ چل رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ کہ زینب بنت جحش کا نکاح اسے بھی میں حارثہ سے ہو گیا, انبن ہو گئی, معاملہ طلاق کا منتج ہوا دونوں کے درمیان طلاق, اور زید بن حارثہ کے لہجہ لگ گئے تھے, اور زمانے کے آئیے سے کرم چلتی چلی آ رہی تھی کہ میں بالغ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے, اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہوتی ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا, اس کو حرام ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, ایسے ہی لے بالک بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے. اس رسم پر کو, اس رسم جاہلیت کو اللہ نے مٹانا تھا اور آپ کے ذریعے مٹانا تھا. جہاں آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے نا, تو فرما پتا زید بن حارثہ جو کچھ نہ کہا, زید نے اپنی حاجت پوری کر لی, دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے, تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے اس سے, یعنی آپ سے نکاح کر لیں. یہ رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا, اس رسم جاہلیت کو, رسم سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا, اور اس طرح سے رسم بد کا خاتمہ ہوا. اگرچہ بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ارے دیکھو محمد نے تو اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ, بہت سارے پروپیگنڈے. تو اس واقعے کے سیاق میں جائے کئی بار تو ہم کیا کہتے ہیں آپ سے خاتم النبیین ہی جائیں گے. رسول جو اتھارٹی ہوتا ہے، سند ہوتا ہے، چونکہ یہ بات آپ نے بشری سے پلیٹ فارم سے حضرت مریم کو قبول ہے. دوسری گلی جو حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا وہ بہت ہی اہم موضوع تھا. ایک